І тільки-но Ілія із Гоциком старі лок усе повиїдали, кашлянув сердито і повторив. «Раді би допомогти, та ніяк не виходить. Ідіть собі!» Справу на самоплив не пустив. Провів хлопців спочатку до ганку, потім до хвіртки, потім аж на дорогу із ними вийшов, щоб переконатися, не повернуться. «Чуєш, Амброзію, – сказав Ілії, – може, у поліцію повідомити?» «Бог з вами, пане! – перелякався той. – Ну хіба ми вам що поганого зробили?» Тої ночі довелося спати просто неба. Ілія тулився до Гоцика, так тепліше, лаяв себе останніми словами. «Навіщо господарів братом нажахав? Зараз би у теплих постелях відпочивали». «Іліє!» – Гоцик ніби читав Іліїні думки. «І що ти такого людям намолов, що вони на мене вовком зиркали?» «Легенду треба додумати, бо щось не дуже людей вражає співчуття до глухонімого ведмедя», – уїдливо відповів Ілія. «Мене пожаліли, що мушу вести тебе світ за очі». Гоцик відштовхнув брата, закутався у куртку, дивився у чорну мряку осінньої ночі. «Схема нормальна. Усе залежить від виконання. Ти просто неталановитий». Замок задумався. «Будемо таким чином діяти. Зранку до вечора просуваємося вперед. Йдемо пішки. Їдемо автостопом, як пощастить. Увечері шукаємо нічліг і вечерю. Їсти раз на добу – нормально. Запитаю студентів, вони так роками живуть». «А якщо я захочу поїсти зранку чи вдень?» насупився Ілія. «Без проблем. Бабло маєш. Купуй хавку хоч вранці, хоч вдень, але на двох». «Дзузьки, і не мрій. Та краще я з голоду подохну, ніж за власний рахунок тебе підгодовуватиму». Подумки облював Гоцика Ілія і заплющив очі. Та після вдалого вторгнення на територію Словаччини, ясного зимового ранку, їсти хотілося до бісиків. Ілія закусив тонку губу, поліз до кишені. «Я куплю чогось поїсти», – прошепотів украй сумно. «На двох». У приязній придорожній словацькій кав'ярні того дня двійко різнокаліберних хлопців із рюкзаками за плечима виїли з десяток бутербродів з шинкою, випили півлітра кави на двох. «Не смій! Ніколи не смій замовляти на мої гроші!» – репетував Ілія, коли Гоцик перехопив здачу з сотні, яку принесла офіціантка, і залишив їй на чай 2 євро. «Не психуй! Бо хавка назад полізе», – поблажливо всміхнувся Гоцик. Посунув від кав'ярні у поле навпростець, бо, за його міркуваннями, південь знаходився саме там. До нового 2009 року лишалося менше тижня. За спинами мандрівників підозріло косилася Угорщина. Привітно всміхалася мініатюрна Словенія, хоч і застрягла у горлі Ілії і Гоцика виснажливим маршем. Альпи таки трапилися на шляху. Юлійські. Гоцик дратувався, та коли вже ті гори скінчаться? Розумний Ілія старанно вивчав мапу. «В Італії треба Паданською рівниною йти. Швидко перетнемо». Паданська рівнина зустріла хлопців емоційними «бонджорно», «аріведерчі», «грація» і незвичним для цих країв пекучо-морозним повітрям. Від Балтики до Середземноморського узбережжя Європу замило високими снігами, вкрило пронизливими вітрами і розігнало людей по хатах. Клятий південь із сонцем, теплом і радістю щез. Ніби і не Італія зовсім, Скандинавія. Погодні мінуси оберталися для Ілії і Гоцика сумнівними плюсами. На шляхах поменшало автівок, а водії тих, що ризикували продиратися крізь вітри і замети, набагато милосердніше ставилися до двох промерзлих юнаків, що вони мітингували на узбіччі з самородним плакатиком «Автостоп». Та автомобільні шляхи не завжди збігалися з маршрутом Ілії і Гоцика. Годину-дві відігрівалися у кабіні вантажівки, виплигували на слизьке узбіччя. Грація, грація. Гоцик вдивлявся у навколишній пейзаж. «Нам на захід», – важко зіскакував з узбіччя на біле нетоптане поле, прикрашене поодинокими білими деревами, за якими іграшковими кубиками стирчали людські домівки. Той день, напередодні Нового року, розпочався так само. Тільки за білим полем ані натяку на людській оселі. Ілія їв очима безкінечне сніжне марево. «Ні, ми не маємо туди йти», – канючив. «Ну, краще зробимо так, уздовж траси, у поле не можна. Там не видно людського житла. Померзнемо». «І на трасі стовбичити – фігня». Гоцик уже сунув полем геть від занесеної снігом асфальтівки, пояснював на ходу. «Йтимемо години до третьої дня. Шукатимемо нічліг. За кілька годин на свіжому повітрі ще жодна собака не гавкнулася». Ілія шкандибав слідом, шепотів затято. «І не помру. Не помру. Взагалі ніколи не помру. Ой, тільки б дійти». Заповітна мрія розігрівала мляву кров, рухала Іліїними ногами. Гоцик ішов метрів за п'ять попереду та раптом зупинився, обернувся і запитав: «Іліє, а що там, на півдні Франції?» Ілія закляк. Стер з чола сніг, зіщулився. Всередині якась сволота била у скроні, у горло, у груди. Вони стояли один проти одного на безкінечному, засніженому, незнайомому полі двома чорними колодами. Один чекав відповіді, другий знав – будь-яка відповідь – пастка. В Ілійному вусі ворухнувся тарган. «Скажи», – прошепотів сумно. «Ні, ти що?» – полохливо вигукнув Ілія. Гоцик зміряв чорнявого підозрілим поглядом. «Мариш?» «Ні». Холод дістав до кісток. Ілія засовувався, зрушив з місця, підійшов до Гоцика. «Ходімо, нащо стояти?» «Дім. Ще треба відшукати хоч якийсь дім». Гоцик сунув поряд з Ілією, косував прискіпливо. «Що там, на півдні Франції?» – повторив уперто. «Нічого. Геть нічого. А чому я повинен розповідати тобі, куди і навіщо я йду? Ти лише супроводжуєш мене за гроші. Я ж не ставлю тобі питань». «Та не психуй, брате», – іронічно усміхнувся Гоцик. «Мені начхати на твої таємниці». «Що за маячня? Які таємниці?» Ілія відчував, як до очей підступають сльози.